Du lytter til Radio 24/7. Det originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Har danske trafikpolitikere ikke fået lov til at lege med tog, da de var små? Er det derfor, de er så ukritiske og begejstrede for alt, der kører på skinner, uanset om det rationelt er den bedste løsning på fremtidens kollektive trafikproblemer? I 2024 så står en 28 km lang sporvognsstrækning mellem Ishøj syd for København og til Lyngby nord for København, der står den færdig. Prisen den er over 6 milliarder kroner, og den kommer aldrig til at blive rentabel. Det er ikke engang planlagt, at den skal blive rentabel. Er det virkelig en god idé? Det diskuterer vi til sidst i denne her time med to konservative borgmester på hver sin ende i debatten, men også på hver sin ende af strækningen, nemlig den ene borgmester fra Vallensbæk syd for København og den anden konservative borgmester fra Lyngby nord for København. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter jer som sædvanlig meget velkommen til at give jeres besyv med, når det drejer sig om at finde en modtager af ugens fidusbamse, stille spørgsmål og i øvrigt kommentere på programmet. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller sende en sms på 42 600 247. Bamsen og den hjemlige politiske scene, Torben Steno, det er vel noget, vi skal lige tage fat på. Hvis jeg nu siger, hvad hedder det, kvotekongens sommerhus, hvad siger du? Så det er forløbet sidste afsnit i farsen med Lars Løkke Rasmussen i hovedrollen. Og den tager vi grundigt fat på lige om lidt. Men jeg skal også bare lige sige, at vi her i første time også har en debat mere, som er vigtig, fordi erhvervslivet, det mangler simpelthen arbejdskraft. Og så kan man jo godt sige, hvorfor skal det så være så besværligt at rekruttere udlænding til de mange ledige jobs? Altså, brug de aller sidste danskere, der ikke har et job, det siger Dansk Folkeparti. Men Dansk Arbejdsgiverforening har været på banen i den her uge og siger, nu må det simpelthen stoppe. Vi har mange ubesatte jobs, dem skal vi have fat i. Og Erik Simonsen, der er fra Dansk Arbejdsgiverforening, underdirektør der, og så erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, Hans Christian Skibby, de kommer også på besøg her i første time og tager den debat. Men altså, nu skal vi til simpelthen kvotekongens sommerhus. Fordi det er jo en væsentlig ting, der er sket i den her uge, og jeg synes, du har jo selv, Kåre, du har skrevet på endda meget vellæst klumme på forsiden af Berlingske, omkring, at du simpelthen ikke begriber, hvordan den her sag kan opstå. Det kan jeg sådan set heller ikke, men det, der undrer mig allermest ved det, det er, at når nu statsministeren bliver spurgt, om han kender kvotekongen, eller en kvotekong, han så siger, at det var dog en ulækker insinuering af, at han har et forhold. Når manden så bor gratis i mandens sommerhus, jamen, siger, det er jo ikke ulovligt. Han har fået gavekort. Ja, og det kan jeg da, det må jeg ikke. Så kan jeg ikke forstå, når der får rettet sådan et kritisk spørgsmål, at han statsminister ikke siger, og folk siger, hvordan kan det være, at du gør dig sådan noget der? At han så bare siger, sådan er jeg. Hvis jeg kan få noget gratis, så tager jeg det. Det vil sige, det er når Torben Steno, han på et eller andet tidspunkt går på aftægt, så søger han nu et job som særlig rådgiver, hvor han kan viske statsministeren gode råd til at afværge de her kritiske spørgsmål, som han jo fik i det her udvalg, i Folketingets udvalg, hvor han jo var indkaldt til et samråd. Ja. Det her, det var i november, han svarede, som du skriver. Nu er det så Ekstrabladet, der jo også kan afsløre, at han har jo fået det her gavekort i forbindelse med hans 50-års fødselsdag. Og det har han så brugt i sommeren 2016, det var i uge 28-29 stykker, tror jeg nok, eller som jeg husker det, det vil sige midt i højsæsonen, og det er så ham her, kvotekongen, hvad hedder han, John Anker? John Anker, så hedder han sådan en hatmeter eller sådan noget, der er en, der synes, at statsministeren skal have lov til at komme i sommerhus sammen med konen. Ja. Og det er der jo ikke noget i vejen for. Altså, overhovedet ikke. Altså, Lykke siger jo selv, at det eneste, John Anker har fået til gengæld, jamen det er nogle pindemader og glas vin, det er som alle os andre, der er mødt op til hans 50-års reception for snart fire år siden. Men det er bare underligt, at statsministeren mener overhovedet ikke, at han kender John Anker Hatmeter. Fordi at man kan jo se et billede af dem, hvor de står og leger med rasp med to pander, så lidt kender de hinanden. Selvfølgelig kan man også så sige, at jeg er gode venner med Søren Gade. Jeg er også blevet set på en scene med ham, hvor vi stod og konkurrerede lidt. Ikke? Men altså, du har jo ikke fået nogen gave nogen her. Og så, vi bliver jo også nødt til at gå til erkendelse. Vi har jo faktisk også givet lykke. Ikke en gave, men en præmie til et sommerhusophold. Det og var det så... i samme periode, der var han nemlig heller ikke statsminister. Nej, men det var jo en præmie, han jo vandt. Det var en pris, ja. Hvor han jo blev års Bismarck-vinder. Ja. Modtager af års Bismarck-pris. Fordi han sådan set overlevede det der attentatforsøg på Christian Jensen i Cliff Richards gamle omklædningsrum under Odense Kongresscenter. Præcis. Så, men nu står vi altså i den her situation, at han har været i Kvotekongens sommerhus, og Kvotekongen har jo, skal man sige, den debat var der jo allerede der omkring 2016, der begyndte jo at rumle lidt om, hvordan kan det være, at man politisk ikke dæmmede op for de der kvotekonger. Det var der et flertal på Christiansborg, som gerne ville. Der var så en minister, Esben Lunde Larsen, som ikke havde lyst til det. Nogle mente, at han måske havde fået meget støtte fra lokale fiskere i sin valgkamp. Vi ved det jo ikke, om det var måske derfor, at han der i hvert fald kan stilles nogle spørgsmål. Altså, man kan, og det der undrer, hvis vi prøver alle alvorligt, det er, Lykke med hans generalieblad, med hans fortid. Fordi jeg tror jo ikke, at Lykke er korrupt. Det tror jeg faktisk ikke, han er. Men at man kan stille kritiske spørgsmål, at man kan bringe sig i en situation, hvor kritiske medier som Ekstrabladet og den til hver en tid siddende kritiske opposition kan stille kritiske spørgsmål til statsminister, holde ham ansvarlig på, hvad han foretager sig. At man bringer sig i den situation henset til, hvad han jo tidligere har måttet stå model til. Det fatter jeg simpelthen ikke. Nej, jeg fatter det heller ikke. Altså, når man tænker på, at hans underbukser kostede Venstre 9 mandater ved sidste valg. Han fik lige akkurat klemt sig ind over hegnspælen, så han fik lov at få statsministerposten. Og så nu, i denne her uge, hvor skandalen eller sammenbruddet mellem Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, der går statsministeren styrket ud af positionen ved at sige, nu må vi holde op her, nu må vi til at tage vores regeringsansvar alvor, og de her to, Samuelsen og Christian Thulesen Dahl, det er nogle vanskelige folk at have med at gøre. Og så kunne hjælpe for første gang i årevis, går Venstre op i meningsmålinger, og så kommer Kvotekongens sommerhus, og så tænker vi straks på underbukser og værktøjsfilm og altså taxabong, eller ikke taxabong, men bonger på en sur kop kaffe på en Statoil-tank og alt det der igen. Altså, nu skal vi jo senere i dag læse bogen, eller omkring bogen, værdikæmperne, og en af pointerne er jo, at en af forklaringerne på, at Venstre tabte valg, og ikke er skyggen af sig selv i forhold til, hvad Venstre var tidligere. Jamen, der må jeg også bare sige, at en af forklaringerne er nok ikke, at de har tabt en værdikamp. Det lykkes selv simpelthen. Altså, det hører altså med i ligningen, at Venstre ikke er på samme niveau, som de var tidligere. Det tror jeg, at de fleste er enige med mig i. Altså, det synes jeg er ret banal iagttagelse, at der er simpelthen mennesker, der ikke stemmer på Venstre, så længe han står i spidsen for partiet. Og de mennesker har jo så fået endnu er bare blevet bekræftet i den opfattelse af, nej, det bliver ikke Venstre, så længe han står i spidsen for partiet. Og du er jo der, om nogen kender, hvad der foregår i partiet, så må man sige, at nu har jeg egentlig sådan, i en periode været sådan lidt ro om, at ja, Lars Løkke er statsminister, og Christian Jensen er næstformand, og sådan er det, og så skal vi ikke diskutere. Og nu så starter hele lavinen igen. Du har selv været med til at sige, værsgo Christian Jensen, gør dig klar i kulissen. Ja, det er jo så ment lidt polemisk, men altså, jeg ved ikke, hvor det her ender, fordi nu skal han jo svare på det her spørgsmål igen, om hvorvidt han har været fedt ind i nogle af de her ting, og hvad han i øvrigt har gjort af politiske tjenester til Jan Anker. Det har han formentlig ikke, men der kan jo stilles de her spørgsmål, og folk kan jo tænke sit. Jeg har ingen grund til at tro, at Lykke er korrupt som sådan. Det kræver jo, at han politisk har lavet en indrømmelse den anden vej. Men han er jo en belastning for partiet, altså. Det må man jo sige, og nu overskygger det her jo meget af de andre dagsordner, der jo er, i hvert fald i et eller andet omfang. I går, der snakkede vi jo meget om ind- og udflytning, Og det snakker man måske nok om i noget tid nu, men på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at den her sag kommer op igen, når han skal i samråd, og så ser vi nok en ikke alt for glad statsminister og sidde og være sur, når Simon Kollerup, socialdemokraten, han stiller friske spørgsmål, og i øvrigt hele oppositionen, og der, selvom jeg er jo venstremand, så har jeg jo stadig det synspunkt, jamen, det er oppositionen, der er ligesom vores kontrolfolk her. Det er dem, der stiller de kritiske spørgsmål, og så må vi jo så vurdere det ud fra, hvad man så svarer. Det er jo sådan set min holdning til det. Og nu får vi se, hvordan det kommer til at spænde af, men det er et dårligt sag for men Venstre. Men altså, sådan et samråd, det kan jo meget nemt gå hen og blive endnu en episode i den der farse, som han deltager, hvor der kommer sådan nogle sortsnaksvar. Utvivlsomt. Men der er jo en anden ting, som jo også er interessant her, og det er jo, at Dansk Folkeparti har jo bundet deres støtte op til Venstre-regeringen, eller VLAK-regeringen, eller Venstre-lederregeringen, på, at det er Lars Løkke, der står i spidsen for det. Og der er det jo bare, hvis man er Christian Thulesen Dahl, hvis man angriber statsministeren for de her ting, jamen så bliver man jo nødt til at svare på, hvis ikke det skal være Løkke, hvem skal det så være? Så bliver det vel nødt til at være Christian Jensen, en mand, man har brugt enormt meget tid på at fortælle, er umulig, uduelig, ubrugelig og hovedansvarlig for, at det brød sammen med her i efteråret. Der er ikke nogen i... Det er så ikke en præmis venstrekøber, men det er noget, som Dansk Folkeparti mener. Så Dansk Folkeparti, de skal jo til at træffe et valg. Er Christian Jensen god nok, eller er det stadig Løkke, der er deres mand? Det bliver interessant at høre, hvad de har at sige til det. Må ikke de bider hovedet alt skam, og så fortsætter med Løkke, det vil jeg næsten tro. Altså, det kunne jo være rart, hvis vi kunne nå til det tidspunkt, hvor at diskussionen om, hvem der skal være formand for Venstre og eventuelt statsminister, ikke skal dikteres af, hvad Dansk Folkeparti mener. Jeg mener, at det borgerlige Danmark er godt i, faktisk ville være godt tjent med at få en ny leder af Venstre og ligesom gå videre af det spor, som Løkke har lagt ud med, at Christian Thulesen Dahl skal ikke bestemme alt, bare fordi, at han er det største parti i den såkaldte blå lejr. Det har man jo diskuteret ret længe, og man siger, en af kandidaterne til det, som former, altså en af de her spøgelseskandidater, som specielt mange taler om, det har været Søren Gade, og hans kandidatur har nok levet længere i formiddagspressen og i visse dele af Venstre i Nord- og Vestjylland, end der har været realiteterne, fordi han har sådan mentalt været tjekket ud i forhold til det i mindst halvandet år. Altså, men altså, der skal nok være nogen derude, som håber på Søren Gade. Nu melder han sig endelig ud, og han står i spidsen for... han bliver i hvert fald kandidat på Venstres liste til Europaparlamentet. De fleste regner med, at Venstre får et smukt valg, og måske kan Venstre... for første gang i meget lang tid, vinde et valg, altså hvor man simpelthen går frem. Det er jo ikke sket siden 2013, tror jeg faktisk, man også gik frem ved kommunalvalget. Men det ved jeg være længe siden, man har jo sådan set tabt valg på valg, faktisk lige siden alle de her sager med Løkke, de er væltet frem allerede i 2013 ved kommunalvalgkampen. Så de fleste er jo glade for det her, men at det har været en skuffelse for Søren Gade at være gruppeformand, og han ikke rigtig har fyldt rollen ud, det er vist været åbenlyst for de fleste. Og det der også meget interessant er, så vidt jeg ved, så er det jo ikke noget, som Venstre har planlagt det her. Det er jo ikke noget med, at Løkke og Christian Jensen og Claus Richter, deres partisekretær, sagt, Søren Gade, ved du hvad, vi synes, du skal være kandidat til Europaparlamentet. Nej, det er noget, Søren Gade har fundet ud af med sit eget bagland op i Nordjylland, at det har han lyst til. Men når det er sagt, så tror jeg, de fleste synes, at det er en glimrende idé, både for Søren Gade og for Venstre. Så og alle for Danmark? Synes, ja, det omfang af, at man som Europaparlamentsmedlem i den meget lille liberale gruppe har noget at skulle have sagt. Sagen er jo, at magten ligger jo i den konservative gruppe. Altså, det vil være en katastrofe, hvis de konservative ikke får valgt noget mandat, fordi så har Venstre, eller så har Danmark ikke noget at skulle have sagt i Europas største parti. Det er jo helt gak, men sådan er det jo. Nå, men kortere, nu er vi ved Venstre. Jeg kan jo ikke forstå, altså jeg slynger bare lige en bemærkning ud af jer. Men altså, hvorfor tager Venstre sig ikke sammen og siger, nu satser vi på en Macron-effekt i vores parti, og så springer vi alt det der vrøvl op om kronprinser og hvem, der har dit og det, og gør rent bord og siger, Jakob Ellemann, han skal være ny formand, han kan samle det borgerlige Danmark, og han kan noget, som ikke ret mange politikere kan. Han kan få folk til at grine, uden at han mister troværdighed. Han er jo ikke bare en sjov mand. Men prøv at tænke, hvis man kunne få en højt begavet, sjov, vittig mand til at stå i spidsen for det borgerlige Danmark. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke springer den der Christian Jensen, Sofie Løde, Inger Støjberg, debat over at sige, her er vores mand. Ja, altså, men sagen er... Jeg ville kunne overveje... Ja, men du kommer aldrig til at stemme på Venstre, uanset hvem de stiller op. Det tror jeg simpelthen ikke. Hvis jeg nu lover, at jeg stemmer på Venstre, hvis Jacob Ellemann... Ja, jeg er ligeglad, du må stemme på, hvem du vil. Bare du fortsætter i kort over Steno, så jeg synes... Ja, men altså, men, kan du ikke se, at det ville være oplagt? Jo, men altså jeg... Engelske tvivl skal herske om, at jeg sætter stor pris på Jacob Ellemann, og jo har stor veneration for den familie der. Slet ingen tvivl om det. Men jeg tror, han har, i hvert fald på det kort sigt, har lidt svært ved at samle tropperne. Men altså, det skal ikke kunne sige, at han ikke han er ude. Jeg vil sige, det man jo taler om, det er jo sådan Løde BT i dag. Hun er en kandidat. Hun har så også nogle problemer, som man så ikke rigtig taler om. I hvert fald ikke i offentligheden. Hun har i hvert fald et stort forbrug af folk omkring sig, har jeg bemærket. Det kunne antyde, at der var nogle problemer i den måde, hun har en relation i forhold til sine medarbejdere. Jeg synes i hvert fald, det er påfaldende, at de melder, at de ikke er der ret lang tid i hendes nærvær. Så er der jo, en publikumsfavorit, kan man sige. Det er jo Inger Støjberg, som jeg da helt bestemt også har sit publikum. Jeg vil ikke udelukke, at hun kunne blive næstformand for Venstre, men der var også være nogen, der ville kigge med gro på, at det skal være hende. Der var også andre, der ville klappe i hænderne. Så der, det vil sige, det er den umiddelbare dem, der er kandidaterne. Men jeg siger bare, hej Venstre, gør Jacob Ellemann til jeres formand og kandidat, det vil være godt. For, men altså umiddelbart, så er Christian Jensen formand. Der diskuteres meget frem og tilbage. Folk har allerede indrettet bidetæpperne, efter at han bliver formand. Men altså, historie, det er udflytning, Torben Steno. Hvad har du af mening om det? Altså, jeg har den mening... Det hedder indflytning. Indflytning. Jeg har den mærkelige, den underlige mistro til det her projekt. Det er jo ikke sagligt begrundet. Det er fordi, at man vil give provinsen noget, uden at det egentlig er ret sikkert, at landet som sådan har glæde af det. Og det synes jeg er en mærkelig parameter, fordi hvis det nu viser sig, at disse styrelser og at mange af de her arbejdspladser bliver flyttet ud, at det er mere kvalificeret, det er bedre, at de ligger, hvor de er, så kan jeg ikke, altså jeg forstår ikke, hvorfor der skal være sådan noget udkantstuderi i, at Aarhus skal have nogle arbejdspladser, og at Odense, som skal lige pludselig have 440 nye arbejdspladser i Miljøstyrelsen, altså jeg kan ikke se, at det er sagligt begrundet. Nej, det er det jo heller ikke. Altså, det eneste argument, man kører med, man har jo faktisk droppet alt det der med, der er besparelser osv., eller at man kan få økonomisk vækst. Det handler noget om, at man skal flytte staten ud til hele Danmark. Der skal skabes noget sammenhæng. Og jeg synes, der er et godt argument, som jeg i hvert fald køber, det er det her med, man har jo tømt landsdelene for indhold, altså købstederne for indhold, ved man har centraliseret, nedlagt alle de her kommunale råd osv., amter. Og så er det simpelthen en masse administrativ lag, der er tømt, hvilket har været fornuftigt. Nu gør man noget andet. Nu flytter man nogle statslige styrelser ud, og det tror jeg faktisk er godt. Det er godt for sammenhængskraften. Og det er også det eneste argument, fordi det er dyrt. Det er der ingen tvivl om, og der kommer også til at være tab. Og det er også, som jeg tror, det var Hans Engel, der sagde det, det er noget, man kan gøre i en højkonjunktur, hvor de mennesker i København, der ikke har lyst til at flytte med, sagtens kan finde sig et andet job. Ja. De fleste kan finde sig et andet job. Og så skabes der nogle muligheder for folk ude i provinsen, som de ellers ikke vil have. Så er der jo bare det. Vi kan godt synes, at have alle mulige holdninger til det her. Sagen er, det er populært. Der er bred politisk opbakning, og jeg tror, det fortsætter. Men det er sådan, at når det så lykkes regeringen at komme igennem med det, så er det jo, fordi det ikke skal vedtages som lovforslag, men det er en administrativ. Og derfor kan det lade sig gøre at komme igennem med noget via handlekraft. Præcis, og det er sådan noget, hvor Dansk Folkepartis mening sådan set ikke tæller. Altså, de har, her kan man jo gå ud og sige til vælgerne, her har I forskellen, kære venner, på, at man sidder i regering og sidder udenfor og råber og skrige. Dansk Folkeparti har ikke haft... Det har de så indirekte, fordi jeg tror, det her handler om, at Dansk Folkeparti fik et enormt godt valg, specielt i Syd- og Sønderjylland. I Vestjylland og mange udkantssteder, områder, og det tror jeg, og det og hvem var det, der tabte? Det var Venstre. Og fra det af, der sagde Lars Løkke, de stemmer skal vælge tilbage igen. Det er også en del af forklaringen på, hvorfor at forholdet mellem Venstre og Dansk Folkeparti er historisk dårligt. Ja, men man kan sige, Venstre har så lavet sig inspirere i at sige, at vi gør noget, der er dårligt for nationen, bare at det går ud over de rigtige. Og det er jo så hovedstaden, ikke? Og det er ligesom Dansk Folkeparti siger, men det er lige meget, om vi som befolkning eller land får det bedre, bare det ikke nogen udlænding kommer til at få bedre vilkår i Danmark. Godt. Lige en ting, vi skal vælge en fedusbams, eller jeg må indrømme, jeg har ikke fået så mange kandidater, men Iben Hjort skriver til os, hun er en af vores faste lyttere, måske en bamse til Jens Peter Bonde for en velkommen konversion, altså han er sådan blevet omvendt til at være europæer, og hvis ikke, så en anerkendelse over den, han allerede har fået flere steder fra. Jeg ved ikke, fordi man er blevet klogere, skal man så have en fidusbams? Nej, det synes jeg ikke. Det er også fordi det er ikke noget, der har rigtig for nogen rigtig betydning, tror jeg. Men der er en her, der er sådan lidt sjov lytterforslag her. Det er Markus Stolze, der nominerer Emil Nielsen, pressechef i Enhedslisten, for at rose politiske modstandere på Twitter. Det kan man. Jeg synes, det er sympatisk, men umiddelbart nej. Jeg vil lige læse en sidste. Jeg vil ikke sige umiddelbart, synes jeg ikke, der er nogen fidusbamse, men der var en, der mente, at Ekstrabladet skulle have fidusbamsen for at grave al den her Løkke-sag frem. Det kunne man godt, men ikke, så umiddelbart så er det ikke lige noget, jeg tænder på. Jeg tror, vi skal sige tak for kommentarerne. Og så sige, at hvis der kommer et godt forslag, så sender vi jo altså helt frem til kl. 12. Så hvis der kommer en oplagt nominering fra en lytter, så er der stadigvæk en bamse i luften. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja, vi skal fuldstændig forkaste den verdensfjerne idé om, at kvalificerede udlændinge er en trussel. Sådan lød den utvetydige bandbulle til Dansk Folkeparti fra Dansk Arbejdsgiversforenings direktør Jakob Holbrod i en kronik i Berlingske i denne her uge. Og derfor så kan vi nu byde velkommen til erhvervsordfører for Dansk Folkeparti Hans Christian Skiby og underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen. Erik Simonsen, hvad er det for et ærne, du er ude i? Du er simpelthen, altså Hans Christian Skiby har simpelthen ikke fattet, hvad det er, hvor skoen trykker i Danmark, og han er ligeglad med, om vi kan beholde alle de her vellønnede mennesker, eller beholde og få nogle flere, nogen har til at skabe vækst og værdi for Danmark. Jamen det er klart, at hvis man ikke er særlig meget optaget af at skabe vækst og værdi for Danmark, så forstår jeg godt, at hvis der kan være en uenighed, ikke? Men det er jo selvfølgelig fundamentalt set den platform, vi står på, ikke? Det er, at der er nogle muligheder for, at vi kan skabe nogle job, og vi kan skabe bedre rammer for danskerne generelt set. Og det tænker vi, at det bør vi udnytte til gavn for alle danskere. Så det er det, der vi ligesom står på overhovedet. Ikke? Jo, og bandpullen har en klar adresse, ikke? Og de mener simpelthen, at Dansk Folkeparti står i vejen for vækst og velstand. Altså, nu adresserer vi det jo ikke på partier, altså, men pointet er, at hvis man ser på kvalificerede udlændinge, de ligger 85.000 kroner mere i de offentlige kasser om året, end de bruger. Danskerne i gennemsnit ligger 5.000 kroner, det vil sige, at de ligger 17 gange så meget i de offentlige kasser. Så jeg tænker, det er jo bare en god forretning, og det er da lidt mærkeligt, hvis der er nogen, der egentlig kan være modstander af det. Hans Christian Skiby, hvorfor har I så meget imod, at der kommer udlændinge, højkvalificerede udlændinge til Danmark og hjælper os med at få skabt noget velfærd og velstand? Det går I jo også ind for, mig bekendt. Ja, det gør vi da. Og jeg vil gerne sige det til det sidste, jo, at vi har jo også en forskerordning, og mig bekendt betaler lidt mindre i skat, end de danske lønmodtagere, de gør i de år. Trækker de jo heller ikke så meget på. Nej, det gør de så ikke, er der nogen, der hævder. Men man skal så huske, mange af dem har jo også familie og andre med. Jeg tror faktisk, de hver i gennemsnit har 1,3 borgere med, hvis de rejser til Danmark på forskerskatteordningen. Så der er jo også en udgift forbundet med det, hvis de skal have tandpleje og børn i undervisning. Men de skal jo ikke have pension, og de har heller ikke gået i skole og så videre. Nej, det har de ikke. Og det er jo det, der trækker. der er stadigvæk udgifter også, hvis du skal ind på et sygehus og undersøges og behandles. Men de betaler, men de betaler jo også skat, så det går men de betaler en mindre skat end os andre. Og det der ligesom batter noget sådan et statsregnskab for lige at oplyse, det er jo sådan noget med... Det er jo sådan noget med, hvad folk trækker på understøttelse, det er pension, og det er sundhedsvæsenet. Og de fleste, der trækker på sundhedsvæsenet, det er, når folk er gamle. Og de her mennesker er jo deres bedste alder, så du må jo anerkende, at folk i deres bedste alder, de trækker ikke særlig meget på. Hvis man kigger på det sidste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som jo bliver opgjort 2 gange om året, så står der jo faktisk, at nettotallet for den efterspørgsel, der er på udenlandsk arbejdskraft eller manglende arbejdskraft i Danmark, den er på netto 13.000. Hvis man går tilbage til 2006, hvor vi også havde højkonjunktur, som måske den der var højere end dem, vi har i dag, der var det samme tal fra den samme styrelse, 70.000. Det synes jeg jo, det viser et klart tal på, at de er altså gået den rigtige vej med, at efterspørgselen, differencen mellem hvem der er på udbud og hvem der kan opnå et arbejde, at den er altså mindsket, og det er jo til gavn, netop som det, som Simonsen jo siger, at vi kan få folk ud på arbejdsmarkedet. Så jeg anerkender ikke, at udfordringen er så stor, men, som den altså, arbejdskriftsforeningen gør. I mine ører, der lyder arbejdsmarkedet som om, at der er en slags arbejde, og det er, værsgo, her er en skovl, og det er en bunkrus. Og så er vi på arbejde alle sammen. Sådan er arbejdsmarkedet jo ikke mere. Og der er nogle ganske få danskere, der står for uden for arbejdsmarkedet, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Men det er jo ikke dem, der bliver efterspurgt på Novo. Nu siger du ganske få. Hvis du tager de sidste tal, der kom dengang, vi fik den her ekspertpanel i forhold til... aktiviteterne i Danmark på arbejdsmarkedsområdet, der viste de jo faktisk, at i 2030, der har vi i Danmark med de nuværende prognosetal 85.000 ufaglærte til overs på arbejdsmarkedet. Og ikke mindst oven i det, 55.000 med videregående uddannelser, men med forkerte kompetencer. Dem synes jeg, at hele arbejdsgiverforeningen skulle bruge deres energi på at få de 55.000 med videregående uddannelser ind på arbejdsmarkedet. Og Erik Simonsen, det skal du svare på. Hvad skal vi med alle de der udlændere? Vi kan jo tage nogle af dem, vi har i forvejen. Kan vi ikke bare bruge dem? Jamen, det gør vi jo også. Altså, nej, det gør man jo ikke. Jo, det gør vi. Nej, det gør altså, jeg ikke. Jo, prøv lige. Altså, hvis jeg nu lige prøver at forklare. Altså, der er lige godt 100.000 ledige i Danmark. Altså, og en stor del af de ledige, det er jo nogen, der er på vej fra et job til et andet. Så det antal, som man reelt set har tilbage af ressourcer, det er meget, meget begrænset. Det er slet ikke nærheden af de tal, du nævner. Og det er jo kun positivt. Altså, vi skal jo ikke være sure over, at der er mange, der har fået et job. Det er jo skide godt. Altså, er sagen ikke, I taler om to forskellige ting? Altså, der er jo en restgruppe, som er meget svær at få ind på arbejdsmarkedet, og dem kan dine medlemsvirksomheder jo ikke bruge, Erik Simonsen. Og det er jo det, altså, de er meget svære at få ud på arbejdsmarkedet, altså, vi ved, hvad bund, og det er det, der er Hans Christian Skibys argument, men vi til nogle kontanthjælpsmodtagere, det må vi gøre til rocket scientist ude på Novo. Altså, nu laver det heldigvis ikke raketter på det, Novo. Nej, men så biofarma kan et eller andet, halløj. Altså, det er vel det, vi taler om, at der er to forskellige kasser, og vi slår det hele sammen, og så kalder vi det en kasse. Ja, altså man kan sige, fundamentalt set, så er det jo en forudsætning, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er svært at... for virksomhederne og forfattelige dem, der ikke ligesom siger, at jeg gerne vil have et job, ikke? Altså, det regner med, vi er enige om. Altså, men derudover, så er der også et kvalifikationsspørgsmål. Så sent som her til morgen hørte jeg, at Vestas havde etableret en designerafdeling, de havde etableret i Portugal, i stedet for i Danmark, ikke? Og alene med henvisning til, at den nødvendige arbejdskraft ikke var til stede. Det synes jeg jo er ærgerligt for Danmark, at vi ender der, ikke? Altså, det vil da være en kæmpe gevinst, hvis Vestas har sagt, det skal ligge i Danmark, ikke? Det, jeg synes, det er så lidt købt et argument, at Vestas har lige gjort det der. Vestas har langt flere ansatte uden for Danmarks grænser, end de har i Danmark. De kan jo altid bruge begrundelsen, at vi skulle lige have haft den lille udviklingsafdeling til at ligge i Danmark, men af forskellige årsager havde den i Portugal. Det kan vi jo ikke gå ind og sige, det passer ikke, eller det passer. Det lyver simpelthen, eller hvad? Det er i hvert fald en omgåelse af sandheden, fordi vi kan jo se på tallet, at langt, langt de fleste af deres nye arbejdspladser, de bliver jo skabt uden for danske grænser og ikke i Danmark. Og det kan man jo ikke bare sige, det er, fordi man ikke kan få arbejdskraft i Danmark. Der er masser af arbejdskraft i Danmark. Jamen, det er der jo ikke. Hvis du ikke har de kvalificerede medarbejdere, så bliver du nødt til at flytte andet sted. Det er vel logik. At dem, du taler om, det er jo folk, der aldrig vil få et job på Novo alligevel. Jamen, nu er det Vestas, vi snakker her. Ja, Vestas. Så Vestas, det vi taler om, hvad er det typisk folk som altså Vestas? Det er jo folk, der er i metalarbejdere, Og dem kan du ikke få nogen af, fordi de har været, de har været i restår, der ret længe. Nej, men så kunne man jo for eksempel sige til arbejdsgiverforeningernes medlemmer, at de skulle skaffe nogle flere lærlinger og praktikpladser i Danmark. Der mangler vi 10.000, skal jeg lige sige. Der er vi 10.000 bagefter. Hvis nu, at man åbnede sluserne for at få danske unge ind på erhvervsuddannelserne, blandt andet vil jeg give dem også rigtige praktikpladser, ikke bare sådan nogle kunstige skabte nogen ind på centrene. Erik Simonsen, der har Hans Christian Skibby vel et argument her? Ja, det har han da. Det var også derfor, vi lavede en trepartsaftale sidste år, som går ind og adresserer fuldstændig præcis det her. Ikke? Altså, men den skaber ikke 10.000 praktikpladser? Det ved vi ingenting om, fordi den er trådt i kraft for 18 dage siden. Ja, ikke? Men så vi har tror, lavet, det er lidt tidligt at drage den konklusion. Vi har lavet den slags aftaler før, det har vi ikke bidraget. Nu må vi lige have ro over det. Men altså, så tror jeg, at du skal gå hjem og læse det lidt mere nærgående på den, fordi at det er et helt nyt regime, man ligger her. Ikke? Altså, og vi har jo sagt, at det er vores klare ambition. Vi anerkender fuldt ud, der skal laves flere praktikpladser, der skal uddannes flere erhvervsuddannede. Ikke? Altså, om det skal du jo være glad for. Jamen, er vi enige om, at der også har været tidligere aftaler, hvor man har lavet aftaler også med arbejdsgiverforeningen om at skaffe flere læringer og praktikpladser. Også andre aftaler end den nyeste fra 18 dage siden. Jo, men det er da rigtigt, at der ikke er blevet uddannet det fornødende antal. Altså, men det er noget ganske andet, der er skabt nu. Vi skal også lige en tur omkring... Jamen, jeg vil ikke sige, Monsen, hvad er det, du gerne vil have, hvis du nu besætter din ønskeliste? Hvad er det, du vil have, Hans Christian Skibby til at holde op med. Når jeg hører Hans Christian Skibby, så er det sådan at liste en sådan form for planøkonomi ind ad bagdøren med, at sådan skal dansk industri, sådan skal det opføre sig. Ikke? Og det er jo ikke flygtningen, der skal arbejde til de her ledige jobs, men altså, er det også noget forfærdeligt noget, hvis der i en årrække bor nogle meget, meget højt uddannede amerikanere, som har sindssygt mange penge, som de brænder af her. Er det et problem? De er velkommen, og derfor har vi også den glemrende ordning, at hvis de kan opbære en indkomst på over 418.000 kroner på det danske arbejdsmarked, og de kommer fra et andet land, ovenikøbet også uden for EU, ja, så er de velkommen på det danske arbejdsmarked. Men vi har jo også det her problem. Okay, du skal svare. Jo, men altså, det er jo fuldstændig korrekt. Altså, nu har man sat beløbet op, og jeg forstår, at der er nogen, altså blandt andet, tror jeg, Dansk Folkeparti har foreslået, at det skulle være 500.000, ikke? Altså, som jeg bare synes, at det er lidt mærkeligt at lægge begrænsninger, i stedet for at se på alle de muligheder, det giver. Fordi vi har jo ikke de der danskere, ikke? Altså, det er jo ikke tilfældigt, Ingeniørforeningen går ud her til morgen og siger, at vi har et problem, ikke? Og så kan vi jo godt diskutere igen også, at vi skal uddanne nogle flere. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i, altså også på det erhvervsuddannede område. Men jeg synes bare, det er så afgørende, at vi tager udgangspunkt i at sige, hvordan udnytter vi de muligheder, vi har nu? Og vi er fuldstændig med på, at vi skal også bringe flere danskere i beskæftigelse. Men der er bare ikke en modsætning mellem, kan vi få nogle kvalificerede udlændinge hertil? Det tager ikke noget for danskerne. Tværtimod, det giver noget til danskerne. Nej, men det gør bare, at vi ikke løser problemerne med de mange danskere, som har enten ingen kompetencer, eller også de forkerte kompetencer. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi skal se til, at produktivitetspanelet de kommer frem til, at vi i 2030 har 55.000 akademikere i Danmark, men som har de forkerte akademiske job. Mange af dem kan man jo omskole med stor fordel. Det er jo ikke folk, der ikke vil arbejde. Det er bare folk, der har læst humaniora og alt muligt andet i stedet for at få et arbejde, som er tilpasset de arbejdsudbud. Hvad er det for nogle jobs, vi snakker om? Det er ingeniør. Du kan jo ikke tage en eskimologo eller et eller andet. Det må der ikke ret mange af. Nej, men tage en eller anden, der har en kandidatgrad i et eller andet humaniora, og så lige siger, ved du hvad, du kommer lige ned på arbejdsmiljøen, og så tager du lige en tur til Kalundborg, og så er du ingeniør i næste uge. Vel? Men vi kan heller ikke bare lade dem stå på en venteliste, og det er det, vi gør i dag. Vi skal lige også en tur omkring de ikke-kvalificerede udlændinge, fordi der er også en diskussion om, og der kan vi se, flere af dine medlemsvirksomheder, de bruger jo blandt andet slagteriet og Tikan og andre, som jo har bruger de her udlændinge, som Dansk Folkeparti gerne vil have parkeret, fordi de skal sendes hjem. Altså de dem, der har fået midlertidig asyl, dem vil dine medlemsvirksomheder, i hvert fald nogle af dem, gerne have i beskæftigelse, så de kan være med til at bidrage til samfundets underhold og velfærd og hvad vi er. Og der er også en uenighed her, Erik Simonsen. Nej, det er jeg simpelthen ikke sikker på, at der er så stor uenighed, ikke? Fordi vi har egentlig det grundlæggende synspunkt, at det er politikerne, der fastlægger, hvilke grupper af flygtninge, der skal komme her til landet, og hvornår de skal forlade landet igen, det er ikke en opgave for os. Så det tager vi bare til efterretning, hvad der er for et politisk flertal, der siger, at det er de her rammer, I skal arbejde indenfor. Vi konstaterer også bare, at når der er et politisk flertal, der siger til os, dem her må I sørge for at integrere på arbejdsmarkedet, så går vi også ind i det. Og det er jo sådan set det, vi har gjort her, ikke? Så, men altså, ja, synspunkt er jo, at det er vel fornuftigt, at man kan bruge de der folk til, og I kan vel bruge dem i et eller andet omfang? Jamen, jeg synes, at så længe, at de mennesker er her, Og så længe man politisk siger, at de skal være her, altså, så er det da bedre, at de laver noget, end at de går vildeløst rundt. Hvad siger du, Hans Christian Skibby? Og det er jo et af de helt store problemer, for det er jo netop, at vi har de her meget, meget gamle konventioner, som er mere end pensionsalder, altså de er over 60 år gamle, som jo netop siger, at hvis man så kommer til Danmark og får arbejdsmarkedet, ophold på arbejdsmarkedet, ja, så vil man også blive vurderet ud for, hvad er ens tilknytning til Danmark efterfølgende, hvis man så skal sendes hjem. Så der bliver et land jo sanktioneret for netop at integrere. Og det er jo det, der er det vanvittige i det. Jeg vil egentlig gerne have, at de kommer ind på arbejdsmarkedet, men jeg vil ikke have, at de kommer ind på arbejdsmarkedet, hvis det så betyder, at man vil bruge konventionerne imod Danmark til at sige, nu har du jo større tilknytning til Danmark, nu er du jo blevet selvforsørgende, ergo skal du ikke hjem til Syrien og bygge dit eget land op igen. Og det er det, vi bliver tvunget til at gøre i dag, fordi at konventionerne, de åbenbart står højere i rangordenen hos et flertal på Christiansborg, end de gør ude i lovgivningen. Tusind tak skal I have, Hans Christian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti, og Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Du lytter til Radio 24/7. Og nu skal det handle om kollektiv trafik, og en måske ikke helt rationel politisk begejstring for alt, hvad der kører på skinner. Her i hovedstaden, der får vi i 2024 en 28 km ny sporvognslinje, fra Ishøj i syd til Lyngby i nord. Et projekt til en pris på 6,2 milliarder fuldgod danske kroner. Kollektiv trafik, det plejer jo at være uangribeligt. Det er jo det nye sort. Men skal det nødvendigvis være på skinner alt sammen? Ja, det ligger jo i planerne, at hovedstadens letbane faktisk aldrig bliver rentabel. Hvorfor kunne man ikke skele til for eksempel Malmø, hvor man løser lignende trafikale problemer ved at lave en elektrisk buslinje, der koster mindre end halvdelen og er mere fleksibel. Ja, og det er sådan, at langt de fleste af hovedstadens omegnsborgmester, de er voldsomt begejstrede for projektet, men det er ikke alle. Konservativ borgmester i Lyngby Taarbæk Kommune, Sofia Osmani, er ikke så begejstret, men det er meget vigtigt i den her debat at sige, at Sofia Osmani er borgmester i en kommune, hvor flertallet af kommunen er ligesom, næsten ligesom begejstret, i hvert fald som i alle de andre kommuner. Det er flertallet, men det er en mindretalsudtalelse. Ja, men så det er godt nok borgmesteren selv, vi har siddende, men måske er det, fordi du har arbejdet på DTU en gang, at du er lidt kritisk over for det her modeljernbane-begejstrings-letbane-projekt. Men velkommen til dig, Sofia Osmani. Tak. Og velkommen også til dig, Henrik Rasmussen, konservativ borgmester i Vallensbæk, nede i den anden ende af de her 28 km lange sporvognslinjer. Henrik Rasmussen, er du en af dem, der ikke har fået lov til at lege nok med modeltog som barn, siden at du er så begejstret for alt, hvad der kører på skinner? Nej, det vil sige, jeg havde faktisk modeltog som barn, så det kan man ikke sige, den løst er styret. Nå, så det er den anden vej. Det er ligegyldigt, at man ikke har fået lov eller har fået lov, så kan man bare ikke få skinner nok. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes i virkeligheden, at det, der har været diskussionen der i forhold til, hvordan det kan man skabe en kollektiv trafik, som går på tværs af den gamle fingerplan. Og jeg synes i virkeligheden, det her det er epokegørende, og det er historisk vigtigt, at vi får den første ring, faktisk ring 3, rundt om det etablerede S-banenet, som vi har. Jeg er født og opvokset på Vestegn, hvor al trafik, det skulle ind over hovedbanen for, at man skulle ud igen. Og det, vi kender fra S-togene. Lige præcis, det er S-togene. Altså, og det i virkeligheden har på mange måder været fjollet, at man kan se, at det hele infrastrukturen, det gør, at man skal ind over Rådhuspladsen for, at man skal på den anden side af hovedstaden. Det giver ikke mening. Det kan vi da alle sammen blive enige om. Der er heller ikke nogen, der ikke har lyst til at tage den der vidunderlige tur fra Ishøj og så ud til Lyngby, uden at komme ind over Rådhuspladsen. Det er jo vidunderligt. Men hvorfor kan man ikke gøre som, altså, er det ikke en anachronisme, de der gamle sporvogne? Altså, de er godt nok helt nye, og der skal graves, altså simpelthen, så vi overhovedet ikke kan køre nogen steder i flere år ud og ind af København. Men man lige så godt bare kunne knalde nogle spor op med nogle elbusser. Altså, bare fordi det er en bus, er det vel ikke dårligt? Der er jo beregninger, at det kunne laves for det halve. Altså, jeg synes i virkeligheden, at det er en rigtig god løsning at få, hvad hedder det, adskilt trafikken. Det gør man jo faktisk på en stor del af strækningen i forhold til det. Og så ved jeg godt, krydsene, det bliver så ikke adskilt. Men man kan jo se, at lige så snart man kommer på skinneborgen, jamen, så kan man rent faktisk få nogle meget lange togstammer. Og vi må også bare sige, at det komfortable ved at være i tog, når man skal til og fra arbejde, det er altså væsentligt bedre, end at blive proppet ind i en bus, hvor man står som på ståplads nummer 52. Og et togsæt, det svarer til 4 busser. Og jeg tror i virkeligheden også, at man skal se på hele trafikken, hvordan kompleksiteten er, og hvordan den bliver. Fordi for bare for 10 år siden, med få biler, der trods alt var på Ring 3, og mange der så er nu, og hvis man så bliver ved med at gange det op, altså, så må man bare konstatere, at der bliver trængsel. Sofia Osmani, altså prøv at kigge på metroen i København, en kæmpe succes. Altså hvad er det, du har så meget imod at, i forhold til letbanen? Hvad er problemet? Altså ikke, man kan sammenligne letbanen med metroen i København. Jeg tror, hvis det var en metroløsning, vi havde snakket om her, så ville det også have set anderledes ud. Det er jo et spørgsmål om, at vi kommer til at tage en masse plads fra bilisterne, og samlet set, så får vi sådan set ikke kortere rejsetid på strækningen. Altså det er derfor, den ikke er samfundsøkonomisk rentabel. Det er jo, fordi bilisterne får en længere rejsetid, som følge af letbanen. Og så synes jeg også, det er altså, det her med at sige, jamen en letbane, den gør, at vi adskiller trafikken. Det kunne man jo også godt gøre med prioriterede busbaner, så det er jo ikke, det forudsætter jo ikke, at der er skinner og køreledninger, at man laver den adskillelse. Og så er det rigtigt, ja, at hvis man skal fra Ishøj til Lyngby, så skal man over hovedbanegården, eller ind over København. Men selv når letbanen kommer, så bliver det jo lige så hurtigt at tage S-toget ind til København og videre ud til Lyngby, som det gør at tage letbanen på den samme strækning. Så jeg er lidt svært ved at se, hvad det er, man har opnået ved at lave en letbane. Det vil jo primært være på de kortere stræk langs Ring 3, at det giver mening at tage letbanen. Og så havde man måske godt levet fint nok med en bus i stedet for en letbane. Og så kunne man have sørget for, at S-togene kørte fornuftigt, og så kunne man have taget den fingerplan og blevet ved med at bruge. Altså jeg har det også sådan, at hvis jeg skal vælge mellem at sidde i en bus og så sidde i en sporvogn, så vil jeg altid tage sporvogn. Det er hyggeligt, og det er også sikkert nogle moderne nogen, ikke? Men det er jo ikke anderledes, end hvis jeg har valget mellem at køre i en Mercedes eller køre i en Skoda, så vil jeg også gerne køre i en Mercedes, fordi det er jo dejligt, men jeg kan godt komme fra A til B i en Skoda. Så du mener, altså, at elbusløsningen er en Skoda-løsning? Nu Skoda er jo ikke en dårlig bil mere. Nej, det er det jo ikke nødvendigvis, vel? Men jeg synes bare, at det er rigtigt. Du kan da godt sige, at tog er mere komfortable end busser. Det synes jeg, der er sådan set er fair nok at have den holdning. Men det er jo ikke det samme som, at jeg ikke kan køre rigtig rart og behageligt i en bus. Og jeg ikke sagtens kan blive transporteret fra A til B med en busløsning. Og hvis jeg skal den lange vej, helt fra Ishøj til Lyngby, så kan jeg sætte mig ind i S-toget. Og det fungerer jo ganske glimrende. Det synes jeg er et godt argument, Henrik Rasmussen. Altså, fordi et argument for at bygge letbane, det må jo være, at man kommer hurtigt fra A til B. Og hvis det er sådan, at man skal rejse langt, så er der simpelthen ikke noget at komme efter. Så er der ikke nogen besparelse. Så synes jeg, 6,2 milliarder kroner, hvor jo staten skal betale 40%, det vil sige, skatteyderne i Nordjylland, de er altså også med til at betale for det her. Det lyder ret vildt. Ja, men det er jo, hvis man tager fra yderpunkt til yderpunkt, så kan det godt være, at det tager lige lang tid. Problemet er jo bare, at man kan se, at virksomhedsstrukturen i dag, der kan man sige, at virksomheder, de etablerer sig jo tæt på arbejdspladsreserven. Og det betyder, at vi kan jo i virkeligheden se, lad os tage udgangspunkt i Vallensbæk, det er den kommune, jeg kender allerbedst på strækningen, at vi kan se, at de virksomheder, som rykker til Vallensbæk i øjeblikket på grund af letbanen, det betyder lige pludselig, at de kan trække rigtig mange medarbejdere til for Glostrup. Det har man ikke kun tidligere, så det er måske mere de kortere træk, og det kan man, fordi man lige pludselig kan komme meget hurtigere på tværs af banen. Fra Vallensbæk til Glostrup i dag, der skal man faktisk ind over hovedbanen for at skifte tog for at komme tilbage igen, og det giver jo ingen mening med den S-togtrafik, vi har i dag. Og jeg er nødt til at sige, at selvom vi har busser, vi kender jo 300S, som kører på strækningen i dag, altså den er ikke særlig komfortabel. 300S, vil jeg sige bare, at vi har også lyttere i Esbjerg, de ved ikke, hvad 300S er, men jeg kan sige, at det er ikke rart. Det er ikke rart. Sofia Osmani, altså, er det bare, fordi du sidder ude i Lyngby, hvor der simpelthen der er ikke plads til flere virksomheder, vel? Altså, det er selvfølgelig klart, at hvis jeg sad og var borgmester i en anden kommune, så kan det godt være, at jeg ville have en anden holdning til letbanen. Det kan jeg jo ikke udelukke. Fordi jeg tager selvfølgelig udgangspunkt i det, der giver mening for min by og for de mennesker, der bor i det område, som jeg nu engang er valgt i. Og det er jo sådan, det skal være i lokalpolitik, og det har jeg stor respekt for, at vi kan have forskellige holdninger. Det er klart, at Lyngby er en af de kommuner, som betaler den allerhøjeste pris for letbanen. Vi er en af de kommuner, hvor det bliver allersværest at få den igennem på en god og konstruktiv måde. Og vi er nok også en af de kommuner, hvor borgerne kommer til at bruge den mindst. Fordi det primært er indpendling til kommunen, og ikke så meget udpendling. De mennesker, der bor i Lyngby, der er der langt flere, der transporterer sig ind mod København og tilbage igen. Og det er jo S-togsnettet, man bruger der. Så den gavn, vi får ud af det, er måske ikke så stor. Og de steder, hvor vi kan erhvervsudvikle, der er der sådan set allerede erhvervsudvikling, og det er der uafhængigt af letbanen. Der er en lytter, der har skrevet her. Vedkommende har ikke skrevet sit navn. Gør lige det næste gang. Hej, Aalborg får også en busløsning i stedet for letbanen, så man kan i nærmeste fremtid sammenligne Aalborgs busløsning med letbanerne i Aarhus og Odense. Ja, det er jo en rimelig god case i virkeligheden. Så kan man se, om det fungerer, eller hvad? Ja, altså Henrik Rasmus, du må forsvare det her, for jeg kan også huske, altså da de vedtog letbanen i Odense, altså der var simpelthen, man kunne næsten ikke holde loftet nede på byrådssalen, så vilde var de ikke. Og Alex Arnsen brød ud og sagde, så kan vi opkalde togsættene efter H.C. Andersens eventyr, ikke? Som tilvægelig. Ja, og man tænkte, altså fantasien har jo ingen grænser i Odense. Og så spørger jeg dig, er det ikke sådan også, at det her, det skal stå færdigt i 2024? Og teknologien går meget hurtigt lige nu, at også på de her områder, at moderne teknologier på transportområdet, altså jeg ved ikke, hvornår man kan komme med dronefart fra Ishøj til Vallensbæk, eller, men altså jeg har dog trods alt været ude og køre i en Tesla, hvor man ikke engang behøver at sidde og passe rettet længere, ikke? Altså at de der modeljernbaner, bare i stor skala, som I er så glade for, at de jo er outdated, inden de overhovedet kommer til at køre. Altså, jeg synes jo virkelig også, at man skal tage udgangspunkt i historien, fordi altså, banen skulle rent faktisk have været færdig i 2021, da man startede med at planlægge den. Det vil sige, at det var faktisk lige om lidt, at man faktisk skulle have været i gang med det. Men så, ikke så underligt, det er så men så bliver man ved med, fordi man bliver ved med at tro på, at noget andet er bedre, og hvis man skal blive ved med at skifte, og at man ikke kører et fjernsyn, fordi man tror, at teknologien skifter lige om lidt, det gør den, det er jeg fuldstændig enig i. Og jeg er også meget enig i, at på et tidspunkt, så kommer der også en anden teknologi, som man skulle arbejde i. Jeg må også erkende, at jeg synes jo ikke, det er smukt, at vi skal til at lave noget med højspændingsledninger, der løber igennem. Det kan jeg ikke på nogen måde anfægte. Jeg må også bare erkende, at kendt teknologi er vigtig, og jeg har måske også ønsket mig fra starten af, at man havde været mere risikovillig. Det har jeg bare indtryk af, det er Folketinget ikke efter IC4-skandalen. Men jeg vil godt lige forsvare også i forhold til at sige, at der sker stadig en urbanisering i hovedstaden, og det betyder altså, at inden for ganske forrige år, i 2025, der er 200.000 flere borgere, som bor i hovedstadsområdet. Vi kan se i øjeblikket, at regeringen har en plan om, at arbejdspladser skal vestpå. Det betyder, at der kommer en voldsom vækst på hovedstaden. Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Vi vil alle sammen gerne rundt. Men der kan vi ikke alle sammen køre bil jo. Jeg skal lige, det er bare fordi jeg sidder og tænker lidt, det er jo rent nok det her med, at teknologien hele tiden udvikler sig, så vi kan hele tiden sidde og vente på en bedre løsning. Men det jeg ikke forstår, det er, hvorfor man så vælger at tage den løsning, man gør nu med skinner og køreledninger, i stedet for at gøre det modsatte og sige, så starter vi med prioriterede busbaner og en løsning på gummihjul, og så kan vi senere opgradere den til noget, der er bedre, når teknologien er til det. I stedet for, at vi tager en meget dyr løsning først, og så er vi jo godt klar over, at løsningen ikke kommer til at vare i de 40 år, som vi skal bruge på at betale anlægget af. For vi er godt klar over, at teknologien kommer til at overhale projektet indenom. Der kan jeg simpelthen ikke forstå det udgangspunkt, man vælger at tage. Men altså, så må jeg så sige, altså, så skulle vi egentlig også holde op med at udvide og gøre noget med vores veje, fordi inden for en overkommelig fremtid, så er alle biler sikkert også selvkørende. Altså, det ved vi også. Altså, det er også en teknologi, der ligger lige om. Nå, men der kommer måske et andet adfærdsmønster i forhold til, hvordan man kan dele biler, ting og sager. Der kommer til at ske rigtig meget på den teknologiske udvikling. Og jeg tror lige meget hvad, så må man sige, om det er metro, S-bane eller letbane. Så det at have noget på skinner, det kan i hvert fald ikke blive old-fashioned et eller andet sted. Og så kan det godt være, om det skal være batteridrevet, eller soldrevet, eller drevet på alle mulige andre vidunderlige ting. Det tror jeg virkelig bare et spørgsmål om at udvikle. Lige et par tal. Altså den her sådan spane, som altså skal være færdig i 2024, forventes at transportere mellem 13 og 14 millioner passagerer årligt. Og hvis man tager kystbanen, når den kører, så er det jo 9 millioner passagerer i 2016, så det vil sige, det er jo ret stor bane i virkeligheden. Så der er altså gengæld nogle driftsudgifter, årlig underskud på 220 millioner kroner, som de 11 kommuner, blandt andet Lyngby-Taarbæk, skal dele. Det vil de jo gerne. Det vil de jo så flertallet gerne vil dele. Så jeg skal lige høre, at den her, hvornår træffer man den her beslutning, eller er det besluttet? Er det en tabt sag, Sofie? Jeg vil sige, det er en vanskelig sag, det vil jeg jo være ærlig at sige. Det er jo sådan, at der er tre parter. Der er kommunerne, der er staten, og der er regionen. Og hvis vi skal gøre det her om, så for det første skal jeg jo til at starte med have et flertal i min egen kommunalbestyrelse, der har lyst til at sige nej. Jamen, det er det eneste, der faktisk er imod derfra, det, det er dig. Og derfra, der kan man så sige, så skal jeg også helst overbevise nogle andre om, at de også har lyst til at sige nej. Så jeg er da godt klar over, at med den tidshorisont, der er, hvor beslutningen jo skal træffes inden udgangen af februar, så må jeg nok sige, at jeg kan have alle mulige gode argumenter, og jeg har tænkt mig at bruge dem. Det er helt sikkert. Men om jeg kan overbevise et flertal om, at jeg har ret, det ved jeg ikke. Men du kan jo altid stoppe et projekt, så længe kontrakterne ikke er underskrevet, hvis der er vilje til det. Men det er jo det, der er spørgsmålet. Det er, om der er viljen til at gøre noget andet. Der er jo ikke nogen lytter, der spørger om, hvor lang er den her afstand, og det er altså 28 kilometer, der er fra Ishøj til, i syd til Lyngby i nord, med 28 stop langs Ring 3, som er den der motorvej, der ligesom er der i dag. Ja, jeg tror altså, de fleste også, folk uden for hovedstaden har prøvet at sidde i kø i det område der, ikke? Så der er jo rigelig grund til at få... Altså, der er jo virkelig behov for det her, ikke? Der er en lytter, der spørger jo om, hvor du ved fra, at det er helt forfærdeligt at sidde i 350S, Torben Steno. Det er fordi, at det generelt ikke er særlig rart at køre i de der busser, og det er dyrt. Og det er ikke særlig godt. Det er dyrt, det bliver jo ikke anderledes i letbanen. Nej, den bliver altså, men der har man jo så alligevel valgt at lade underskuddet dække også folk i Aalborg. Og altså, det er så anlægget. Jeg kan ikke forstå, at altså, har du slet ikke nogen forståelse for det, Sofia siger? Henrik Rasmussen. I er jo massivt i flertal skinneelskerne. Jo, men jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er lige præcis... Altså, jeg må bare forholde mig til, hvad er det, der virker. Jeg må bare konstatere, at jeg kunne også huske, at folk var meget skeptiske over for en metro et sted. Jeg ved godt, at man ikke helt kan sammenligne, for den kører jo under jorden og så videre. Men folk var også meget kritiske og skeptiske, da den kom. Nu er den, og man må sige, at den er virkelig taget til sig. Det samme har man gjort med Storebæltsbro. Altså alle var stort set imod den. Og når først den er der, så giver det rigtig god mening. Altså det at bedrive politik er jo ikke altid kun at tage udgangspunkt i nuet. Altså det at bedrive politik, det er også at kigge ind i krystalkugle og så tro på, hvordan og hvorledes kan vi med de tiltag, vi gør nu, sikre en bedre kollektiv trafik i fremtiden? De trafikale problemer er meget presserende allerede nu, og du selv sidder og snakker om, at folk eller I er i stand til at tiltrække nye virksomheder og sådan noget der i Vallensbæk, fordi at der er en lovning på det her. Kunne det ikke være endnu bedre, hvis man simpelthen siger, at det tager halvt så lang tid at lave de der elbusser, og så gør ligesom man gør i Malmø, de vil ikke komplet tosset, og miljøfjendske er de da i hvert fald ikke over på den anden side af vandet, vel? Altså, man må sige, at Bergen og Stockholm har faktisk nogle rigtig gode eksempler på, at business casen faktisk har vist sig at være endnu bedre end det, som man havde beregnet et eller andet sted. Og det sidder vi selvfølgelig også og håber på, men det er jo ikke noget, vi skal budgetere, for det ved vi jo ikke endnu. Men hvis man kigger ind i fremtiden, jamen, så tror jeg rent faktisk, at man kan jo se allerede i København, at færre og færre ønsker at have en bil, fordi at man skal faktisk kunne komme tættere og hurtigere til sit arbejde. Det vil vi da alle sammen gerne være fri for. Præcis. Og derfor tror jeg også, at det er rigtig vigtigt for os at udbygge den kollektive trafik nu. Og så kan man jo altså sige også nu, at da man udbyggede S-banenettet, at var det den rigtige teknologi, at man brugte dengang? Måske ikke et eller andet sted, hvis man kigger i dag. Der er der sikkert nogle andre S-tog, der kunne køre meget bedre. De kunne da sikkert også være førerløse, ligesom... Ja, okay, men det, jeg spurgte om, det var... Jeg spurgte om nu, når du allerede nu har effekterne af, at du ved, at den her bane kommer, så tænkte, kunne det så ikke være endnu bedre at servicere de her med, altså, det tager halvt så lang tid at etablere den samme linje, bare med elbusser? Jamen, der er ikke, hvis ikke den kan tage den samme kapacitet på sigt. Altså, det her, det er jo et investeringsprojekt i forhold til at sige, vi må kigge på, at en togstamme, den er på de 100-125 meter, og den kan tage rigtig, rigtig mange passagerer, og det svarer til fire busser. Og vi må bare konstatere, at noget af det, som fylder rigtig meget trafikken i dag, det er, når busser kører ud. Og vi ser jo de her svingulykker, og vi ser alle mulige ting i forhold til de her gule kasser, der kører rundt i hovedstaden. Altså, jeg er sikker på, at vi også får en mere glidende trafik, men også en mere sikker trafik i forhold til at få den skinnebåren. Hvad vil du gøre, Sofie Osmani, for at vinde slaget? Nu er du selvfølgelig her, og programmet har jo tusindvis af lyttere, så det er jo klart, der er nogen, der allerede nu tænker sig om. Men hvad tænker du? Men det er jo sådan, at vi lever i et demokrati, hvor det er flertallet, der bestemmer, og i en kommunalbestyrelse, der er det jo også sådan, at det er flertallet, der bestemmer. Så det eneste, jeg kan gøre nu, det er jo at prøve at overbevise mine kollegaer i kommunalbestyrelsen om, at jeg har ret. Og hvis jeg kan få dem til at være enige med mig i, at vi skal prøve at afsøge nogle andre muligheder, så kan jeg begynde at prøve og se, om jeg så kan få nogle andre med på den dagsorden. Men det er nu engang det, jeg kan gøre som politiker. Det er jo ikke sådan, så fordi man er borgmester, så kan man diktere, hvordan udviklingen skal være. Det er jo ikke det system, vi har. Men jeg tænker på, nu er der jo nogle, hvad skal man sige, omkostninger, som jeg kan forstå, at kommer til at skære igennem Lyngby og så videre, lukke nogle af de stærkt befærdede veje. Altså, det kommer til at skabe nogle problemer for din kommune. Er det her en øvelse, hvor du skal have noget kompensation i virkeligheden? Altså, eller slippe lidt billigere, eller hvad? Ja, det vil jeg også synes for glimrende, men det kræver igen, der er et flertal i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk, der ønsker at prøve at gå den vej. Så det er jo hele tiden sådan, at jeg kan kun gøre det, som flertallet giver mig lov til at gøre. Du er altså demokrat. Det må jeg sige, jeg er, og det tror jeg, vi alle sammen er. Det er nok også meget godt, ikke? Så det her, det handler jo om, hvad ønsker et flertal i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk, og det er det, jeg som borgmester kommer til at arbejde ud fra, men det er klart, som konservativ kommunalbestyrelsesmedlem i Lyngby-Taarbæk, så argumenterer jeg selvfølgelig for det, som jeg er gået til valg på, og så, som jeg synes er rigtigt. Og det er en anden løsning af den her, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at argumentere for. Og så må vi se, om det rækker. Og det finder jeg ud af senere i dag. Der har vi jo økonomiudvalgsmøde, hvor vi skal behandle sagen, og i næste uge har vi kommunalbestyrelsesmøde. Det er en meget spændende dag, men når du siger, at det er en anden løsning. Nu har jeg siddet og snakket om de der elbusser. Hvad er din løsning? Jamen, det er jo lige netop den anden løsning. Det er jo at sige, kan vi lave en løsning, hvor vi stadig... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg siger, at vi ikke skal have kollektiv trafik, eller nej, vi ikke skal finde en løsning langs tre. Det synes jeg er meget vigtigt at sige. Det handler jo bare om, at vi skal have en anden løsning, og en bedre løsning, og en løsning, hvor vi får mere for pengene. Jeg synes jo, man skal se på, når vi har de her 6 milliarder, hvordan får vi mest kollektiv trafik for de penge? Er det ved at lave den letbane, vi er i gang med nu? Eller kunne vi få mere for pengene, hvis vi brugte dem på en anden måde? Og det tror jeg, vi kunne, men det er jo det er jo et trospørgsmål et eller andet sted. Det er et trospørgsmål, men har du... Altså, nu, jeg har jo lagt mærke til, at du har arbejdet på DTU. Er det simpelthen derfor, at du har en helt anden indgangsvinkel end alle de andre på mestre? Nej, det tror jeg ikke. Nu har jeg jo ikke arbejdet på DTU som ingeniør, men som skældpål. Så det tror jeg ikke. Og hvis du spørger ledelsen ude på DTU, så tror jeg, at de sådan set synes, at det er glimrende at få en letbanestation derude. Jeg tror, hvis du spørger folk, der arbejder der, så vil de dele sig, ligesom alle andre. Og ligesom borgerne i Lyngby jo også gør, at nogen synes, det er en knaldgod idé, og andre synes, det er en rigtig skidt idé. Og det er jo sådan, vi er forskellige og ser forskelligt på sagen, men jeg ved godt, hvor jeg står henne, og det kæmper jeg selvfølgelig for. Godt. Tak skal I have. Sofie Osmani, borgmester i Lyngby-Taarbæk for de konservative, og Henrik Rasmussen, borgmester i Valdsbæk Kommune, også konservativ. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 24/7. Ja. Ja, og altså, nu har vi jo så cirka 15 sekunder tilbage af første time, men når vi vender tilbage, så skal vi jo altså en tur omkring Macron, det franske præsident, som har vind i sejlene. Vi skal en tur omkring Tyskland, og så skal vi snakke om den her meget omtalte bog, Værdikæmperne.